που είμαι άχρηστος, που έχω σκατά στο κεφάλι μου. Όχι, Θεέ μου, το φοβάμαι αυτό, το φοβάμαι. Δεν φτιάξανε την ΕΡΤ, φτιάξανε την ΙΕΝΕΔ οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Μακριά δεν το λες. Δεν έχει διαφορά. Όχι, μακριά δεν είναι. Δεν είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Χρόνια είχαμε να δούμε τέτοια ΕΡΤ. ΙΕΝΕΔ είναι, ΙΕΝΕΔ. Αυτό, αυτό πρέπει, που λέγεται ΕΡΤ. Έχουν μπερδέψει το σήμα. Είδες που αλλοιώνουν τον καπιταλισμό από τα μέσα. Είδες ότι ακούστηκε τον Μπελατσάο στο Sky. Όντως. Όντως. Οριμάζουν συνθήκες σιγά σιγά και εμείς παρατηρούμε σαν μαλάκες. Εμείς δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι και περιμένουμε την επανάσταση. Αυτά καταστρέφουν από μόνοι τους. Μάλλον οριμάζουν όντως. Οριμάζουν πιο γρήγορα από όσο τους είχαμε υπολογίσει. Βέβαια ακούστηκε στο Voice. Δεν έχει σημασία, θα οριμάσουν συνθήκες όμως. Μπράβο, ναι, δηλαδή. Και θα βρουν εμάς ανώριμους, εγώ αυτό φοβάμαι. Κοίταξε να δεις, και μόνο που δεν αυταναφλέχθηκε ο Σάκης την ώρα που ακούγονταν τον Μπελατσάο, είναι ένδειξη θετικής κατεύθυνσης. Ή θα μπορούσε να βγει να ξανακάνει εκείνο το ωραίο το λόγο τον μεστό που είχε βγάλει στο δημοψήφισμα. Αυτό, αυτό. Φοβερό, φοβερό. Τι, πότε θυμήθηκες αυτό. Το ξεχνάω. Εσύ, αυτός δεν έχει ένα με στοιχιώνει στον ύπνο. Χαμόγελο πάνω του συνέχεια. Τι έχει? Ένα παγωμένο χαμόγελο, λες και είναι σκαλισμένο πάνω, δεν βγαίνει. Μα είναι σκαλισμένο πάνω του. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, πρέπει να είναι κάποιο αυτό. Κόλλει το πάνω στο στόμα του, ας πούμε. Δεν μπορεί να είναι αληθινό αυτό. Γιατί πρέπει να υφίσταμε bullying κάθε φορά που θέλω ελεύθερα να λέω την άποψή μου. Σου κάνω μακαρόνια, με κύμα, για να φας. Η Ευρώπη έχει μεγάλη ευθύνη. Έχουμε όμως και εμείς ευθύνη για τις επιλογές μας. Θα σου κάνω και μασά στα πόδια σου, αν πονάς. Έχοντας βαθιά ριζωμένο μέσα μου το ελληνικό πνεύμα, πιστεύω ότι πρέπει να μείνουμε Ευρωπαίοι. Λέγεται. Εδώ. Εγώ είμαι εγώ. Και εγώ είμαι εγώ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Εσύ όμως πήρες τηλέφωνο. Τι θες? Εσείς με πήρατε πριν. Ποιος είναι? Εμείς σας πήραμε πριν. Εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εσύ γιατί πήρες πίσω? Κάνετε ό,τι θέλετε. Ναι, ναι. Και εμείς γουστάρουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ωραίος τρόπος. Έτσι θα προχωρήσει η κουβέντα. Δεν κάνετε. Νομίζεις. Υπάρχουν πράγματα, γίνονται πράγματα και υπάρχουν πράγματα για να πάτε εσείς να δείτε. Τα Σάββατα, όπως είπαμε, στο Κρεμλίνο είναι ο Ζαραλίκος, όλα τα Σάββατα του Οκτωβρίου και όλες τις Παρασκευές του Οκτωβρίου στο Ρυθμό Art Theater, το οποίο βρίσκεται και στην Ηλιούπολη, στη Μαρίνο Αντίπα, θα είναι η Απουριμάκ, το μακροβιότερο Latin συγκρότημα εδώ στην Ελλάδα, μαζί με την Μεξικανή Μάρθα Μορελεόν. Είναι ένα σχήμα πολύ καλό και δοκιμασμένο, πολύ κεφάτο. Μπιτάτο, σπιντάτο και γενικώς σας ξεσηκώνει. Οπότε, όποιος θέλει, κάποια Παρασκευή θα δώσουμε και καμιά πρόσκληση τις επόμενες. Αλλά ας πούμε, όλες οι Παρασκευές του Οκτωβρίου είναι γεμάτες Latin μουσική στο Ρυθμό. Όποιος θέλει μπορεί να πάει. Αλλιώς, κουνηθείτε στο Ρυθμό των Σαρδάμ, άρα πολύ ικανός για να γίνει πρωθυπουργός, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν υπέγραφε την ιδρυτική μας διακήρυξη ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, η Νέα Δημοκρατία αντιτάχθηκε στις ιδεολογικές ετικέτες. Που συχνά διαστρεβλώνονται, η Νέα Δημοκρατία θα υπηρετεί πάντα τα αληθινά συμφέροντα του έθνους, αλλά που έχουν ικανότητες και δίψα για αποκοπή. Οι δημοκρατίες δεν συντρίβονται με πάταγο κάτω από τις ερπίστριες των τάγκς, αλλά διαφρώνονται σιγά σιγά. Έτσι ξεκίνησε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Μην γελάτε καθόλου. Όσο περισσότερα, τόσο πιο ικανός να καταλάβει τον πρωθυπουργικό θόκο, όπως λέμε την καρέκλα, αν την αφήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ τελειώσαμε, φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθούν οι παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Αν έτσι νιώθεις κι εσύ, και όλο αυτό σε τυλίγει. Φίλε, δεν είμαστε λίγοι. Δεν είμαστε λίγοι. Αφιερώσω για την Παρασκευή, με αφορμή αυτό που κάνανε εκείνα τα σκουπίδια στο ΖΑΚ, να αφιερώσω σε όσους δεν αντέχουν αυτή τη σαπίλα που ζούμε και ελπίζουν και μάχονται για κάτι διαφορετικό, από κοινού θνητού, το να είχατε δύναμη. Κόνο τη αντίδραση και σύζυγο τη άρνηση. Πνεύμα αντιλογία από τα καλά παιδιά. Από αυτά που γίνονται συμβόλαια αυταπάρνηση. Κι αυτό θυσιάζονται για τούτη τη γενιά. Σκλάβο σταθμίτη μου και αιώνιο αντίπαλο. Δίθεν καθώ πρέπει μου και τάξη αστική. Κραυγή από την ταράτσα. Και περχόμενος αντίλαλος μου τσούρα στην κρυμάτσα του κανόνα ηθικής. Θέλω και ένα ποτ πουρί, μια παραγγελιά από όλες τις αλήθειες. Κατάλαβες τι εννοώ? Που έχουν πει όλοι αυτοί οι πολιτικοί που μας κυβερνάνε όλα τα χρόνια. Όλες τις αλήθειες. Πού να βρεις τόσες αλήθειες, παιδί μου? Πού να χωρέσουν σε αυτή την εκπομπή τόσες αλήθειες? Εντάξει, κάνε ένα ποτ πουρί, εσένα ωραίο. Θέλουμε να φτάσουμε το βιωτικό επίπεδο της Ευρώπης, το μέσο όρο που υπάρχει στην Ευρώπη, στο τέλος της δεκαετίας. Η Ελλάδα βγήκε οριστικά από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος

Μακύρα με σύσαν την αρλές με την αυγή και κοίτας τα αστέρια πόνο πέφτουν σαν και άμα μπορείς να το λήξεις με το σφαραγμό εκείνο του άθλιου του κομμουνιστή, του Κουτσού, του Τζαβέλα, που φωνάζει «Ξυπνήστε». Mm. Και το ξυπνήστε για όλους αυτούς που κοιμούνται χωρίς να τολμούν να ονειρεύονται. Φιλιά στο Θύμιο, ψυχή βαθιά, αγόρι, yeah, έλεγα. Yeah. Ξυπνήστε! Ξυπνήστε, ρε! Ξυπνήστε, νη! Γέστε απ' του τάφου τη σοπή! Δέστε του κόσμου την τροπή! Γίνεται!